سورة قاف درس نمبر دويم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج والنخل وكجر باسقات لها أجديدي دي لرا تلعون أغنشي دي هغا كجري أجدي لها تلعون دي لرا غنشي دي نذيد دي يوبل سرا جختي جختي دي يوبل دباسا رزقا للعباد رزق خوراك تي دبار دبندگانو وأحيينا به بلدة ميتة أو تازه کو مونږ په دې سره هغه کلي وچ كذلك الخروج همدغرنګې به د قبرونو نه دوباره راویستل وي. څنګه چې ترغیب یې ورکړ په شروع کې د پاره د قرآن او عظمت د قرآن یې ذکر کو او بیا زجر یې ورکو منکرینو ته څوک چې د قرآن نه انکار کوي او د پیغمبر نه انکار کوي هغې ته زجر ورکو زورونه یې ورکوله او بیا د دې هغه عقیده چې د آخرت نه انکار کولو نو د هغې هغه انکار د دوباره پاسېدو نه او د دوباره ژوندي کولو نه نو په هغې باندې دلایل ذکر کول دلایل عقلیه نو دلته نور دلایل ذکر کوي. الله تبارک وتعالی وایي تاسو نه ګورئ وګوره هغه د خوراک اغه سیزونه چې باغې کې اول ذکر ا دلته مخکې د باغچو او د دانو لو شو یو کو او دلته اوس د کجورو ذکر کوي اغه کجوري وګدې لها تل عند لرغونچی دی ندی جخته جخته وګوره اغه کجورو ته چې په یو غونچه کې سمره سمره کجوري دی یو بل سره نږدې دی یو بل په گاوند باندې دی یو بل د پاسا او پاغی کې وګوره الله تبارک وتعالی د بندګانو لپاره څنګه د خوراک بندوبست کړی دی او دا رنګې مختلف قسم سیزونه الله تبارک وتعالی د انسان د خوند اغوستو لپاره او په انسان باندې د نعمت کولو لپاره الله تبارک وتعالی کړی دی ورکړی دی. دا د دنیا نعمتونه دي چې شمېرې شمېرلی نشي چې د آخرت هغه به څه د جنت هغه به څه ښکلی ښکلی او څه ښکلی میوې به وي او څه ښکلی زینه به وي او څه ښکلی تازګي به وي او څه ښکلی ځواني به وي او څه ښکلی د یو بل سره مینه محبتونه به وي او څنګه یو صفا ماحول به وي. الله تبارک وتعالی چاله نصیب کی الله دې زمونږ نصیب کی د ټولو الله تبارک وتعالی دې مونږ لا د هغې لارې معنی د تلو چې الله تبارک وتعالی پې خوشحالي چې د خپل هغه خلکو له به دا خوشحالۍ ورکوي کومو خلکو چې دا رب د خوشحالۍ کارونه په دنیا کې کړي ته ما خوشحاله کا الله تبارک وتعالی وایي ته به دنیا کې هم خوشحاله او آخرت کې به هم خوشحاله. واقعي ده چې کوم یو سړی د الله تبارک وتعالی د دین کار کوي تاسو وګورئ هغه چې هغه کار وکړي ړی چې کوم دی مطمئني او چې بل طرف ته د ګناه کار وکړي اکدم سړی چې کوم دی ته به وایي چې بس دی په جیل کې بند شو. داسې سړی ته دا خپل ځان لګي چې کله ګناه د سړي نه وشي معمولي چا سره سړی خبرې کوي او په خبرو کې سړی دروغ وایي بیا ټوله ورځ سوچ کوي چې ګوره ما خو دله دوکه ورکړه خو هغه باچا خو زه لیدم کنه. نو بیا سړی تمام ورځ خپۍ کري او ریبي چې اوس هغه کس ته ټیلیفون وکړم که څه چل وکړم دروغ مې ویلي دي. نو ځان ساتي د هغه خبرو نه چې هغه سبب چې کوم دی د انسان لپاره د خفګان ګرځي او د دین خبرې چې کوم یا سبب د تازګۍ ګرځي. الله پاک وایي هلته به داسې ښکلې ښکلې نعمتونه درکم نو زما آخرت ومنه او ما څکه بیا ژوندي کېدل ومنه او د دغې ژوندي کېدو دپاره په دنیا کې چې کوم ما وخت درکړی دی د هغې وخت نه پیدا واخله. ته ګورې نه ما دنیا کې کم کم سیزونه پیدا کړي ستا پیدا کول جوباره ژوندي کول ماته څه ګران دي. نوې پرمایل د کجوري ذکر یې وکړو رزق للعباد. رزق ته د پاره د بندګانو. واحیینا بی بلدتا میتا او جوند او تازه کو مونږ په دې سره کلی وچ جوند کو مونږ یعنی تازه کو مونږ په دې سره غ کلی وچ کله چې باران نشي وی انو سمکه سوکړه پرته وی او دوړ یلوزی او سوات غرزوا نو الا دا چې تا ول د زمکه نه د اوبو سو پروګرام کړي خو ډیره خدا ا کنینو اسې ته غرزوا اغه دهنه را زرغونی گینه الله تبارک و تعالی در رحمت بارانونه را وری پاغه سره وګوره اغه دهنی روچت شي الله تبارک و تعالی و یغه کله مړ اغه کله وچ شوی ز په دې سره تازه کم. نو کته دا نه منی نو د دین سوچ او فکر واخل چې دا وچه دهنه الله تبارک و تعالی زرغونه کړن تا نشی را پاسولې. کذالک الخروج اومدارنګ با د قبرونو نه راو باسل وستاسو الله تبارک و تعالی به زمکه نه په یو جړه د تمام دنیا چې څومره د آدم علی السلام نه واخلي تر د قیامت پورې چې څومره مخلوقات راځي الله تبارک و تعالی ته تمام مخلوقاتو کې سا چول ک نفس واحد په شان دی او نفس الله تبارک و تعالی وي دغه صفت تاسو را پاسولې شي. کذبت قبلهم دروغ ویلو مخکې د دینه قوم نوح قوم دنو علیہ السلام و اصحاب الرس او خاوندان دو کوی والا و ثمود او ثمودیان و عاد او عادیان و فرعون او فرعونیان و اخوان لوت او روند لوت علیہ السلام و اصحاب الایکتی او خاوندان دو زنگل والا و قوم طبع او قوم دو طبع کل کذب الرسول هر یو دروغ ویلیو په پیغمبر باندې ټولو دروغ ویلیو په پیغمبرانو باندې فحق وعید نو لګید زمنګ عذاب. الله تبارک و تعالی چې څنګه اثبات تو قیامت په دلایلو عقلیو سره یو کو نو دلته وس نقلیا بیانای نقلیا دلایل په بیانای منګه وایو درې قسمه دلایل قران ذکر کوي یو دلائل عقلیا بل دلائل وحیا او بل دلائل نقلیا. اوس پہ دلائل نقلیا پیش کئی کته نہ منی نہ د پخوانو قومونو حالت وګورا چې الله تبارک وتعالى پہ سنگت به ایرا واسطے دا چې کله د وخت پیغمبر نه انکار کو نو کو تاسو هم د نبی علیہ السلام نه انکار کوئی نو خپل تبعی لری مګنئ دا الله تبارک وتعالى عذاب نہ بے غور کی گئی بے فکر کی گئی ماں نو دا سوچو دا فکر دا پارے پہ اول قوم د نوح علیہ السلام زکر چھ نوح علیہ السلام اول پہ دنیا کے دا پارا دا رد دا شرک راغلے دا نوح علیہ السلام نہ مخ کے لس پیڑائے وے چھ ٹولی پہ توحید ماندے وے چاکی کفر شرک نو خوچہ کل شرک شروع شو او شرک تاسو ته پته ده ان شاء الله یو کم دیر شم سپاره کې براشي د نوح علی السلام په بیان کې چې کله دنیا ته شرک راغله د مینې د وجه نه راغله د محبت د وجه نه راغله دی وای مونږ زو اولیاء کرام سره مینا محبت کو مونږ وای مینا محبت دی حتی و نه رسای چې ته ولا صفاتونه د الوهیت وای نو د دې وجه نه د کوم د نوح علی السلام بیان کې چې وګوره اگر دروغ ویلو مخک د دینه کوم د نوح علی السلام هو دارنګ نه هنیم سو کال نوح علی السلام ورته د الله تبارک وتعالى د دین دعوت پیش کړو او په خپل نوح علی السلام په دغه سورې نوح کې بیا وای چې ما درځي سي سفر نه خودی دا د شپې می سي سفر نه خودی دا خکاره می وته دا وته نو ور کړو پټ می وسره پټي پټي جرګي وکړي خو یا الله ستا خبر نه مني یا الله ستا دعوت نه مني. نوح علی السلام ته نسبت د دروغ او دارنګي دا الله حق بیان ته نسبت درو و اصحاب الرس و ثمود او خواندان د کوی والا دا کوی والا مفسرینو مختلف اقوال ذکر کړی دي خو بهر حال قران کریم او فرمایل چې کوی والا پس یو قوم پیغمبر و تراغلی و اگر چې باز شعیب علی السلام هم ذکر کړي والله اعلم پیغمبر و تراغلی و نسبت دروغ و توکو الله تبارک وتعالى په اقوام مهلکو کې دا غي ذکر مو کو و ثمود او ثمودیان چې صالح علی السلام ورته راغلو وي موږ له د غټي نه وخرو باسا معجزه مونږ بستا پیغمبري ومنو هغه وخدل د صالح علیه السلام د الله تبارک وتعالى نه په سوال کولو باندې الله وی وخه بز درکم خودی منلو ته تیاریږي نه هغه وشو چې هغه زخمی کړه او بیا الله تبارک وتعالى په هغې باندې عذاب مسلط کو. نو هود صالح علیه السلام دې قوم ته راغلی وو سمودیانو ته، وعاد او عادیان چې هود علیه السلام ورته راغلی وو، وفرعون او فرعون چې موسی علیه السلام ورته راغلی وو، واخوان لوط او ورونه د لوط علیه السلام چې لوط علیه السلام ورته راغلی وو، او د الله تبارک وتعالی هغه پرښتې اوم د امتحان دپاره الله د نارینو په شکل د هلکانو په شکل کې راولېږلې، او د هغې چې کوم هغه خوی خصلت و الله تبارک وتعالی هغه په دغه امتحان کې اوم ښکاره کړ، او د هغې نه علاوه اوم هغې چې کومې بدپېلې به د هلکانو سره کولې الله تبارک وتعالی پې کلي الټه کړو. چې تاسو الټه کار کوئ وار که چې کلی در باندې الټه کم الله تبارک وتعالی پې هغه کلی الټه کړو. اوس هم هغه بحر میت چې په هغې کې څه شی پای نه، بحر میت ورته وایي، مړ دریاب چې ورته ویلی شي، په هغه ځای په هغې باندې عذاب راغلی وو، الله تبارک وتعالی تباه کړي وو. وقوم تبع او قوم د تبع واخوانو لوط و اصحاب الایکه او خاوندان د ځنګل والا چې شعیب علیه السلام ورته راغلی وو، هغې په تول او په پیمانه کې کمې زیاتې کو، او دارنګې د شرک کارونه کول. شعیب علیه السلام ول دعوت ته الله تبارک وتعالی د وحدانیت، او ورسره ورسره ورته ووی چې ګوره زه تول کې کمې زیاتې نه کوم، زما ژوند څنګه دی تاسو وینئ، زه سوره په خوشحالۍ خوراک څښاک او دارنګې څه کمې ما څکه نشتې، نو تاسو زما طریقه اختیار کوي که نه؟ که تاسو وایئ چې یاره منګ تول کې کمې زیاتې کوو په دې سره رزق کمیږي زیاتېږي، دا زه ما رزق ته کم ځای نه دی، زه خدا کار نه کوم، دا تاسو چې څه کوئ او مال الله رزق راکوي تاسو له به هم درکوي، خو خبره یې ونه منله. وقوم تبع او قوم د تبع چې دا په یمن کې تبابعه هغه بادشاهانو ته ویلی شي چې هغه د هغې تبع یعنی تبابعه قومو چې هغې ته هم پیغمبران راغلي و، خو خبره یې ونه منله. کل کذب الرسل هر یو ټولو دروغ وی په پیغمبرانو باندې، فحق وعید نو لګید زما عذاب. وګوره کنه دې تباه شوو قومونو ته چې الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو ته د نسبت دروغ کو، نو الله تبارک وتعالی تباه کړو، نو دغه رنګې تر قیامت پورې زموږ د ټولو دپاره سبق شو چې موږ ته اوس اخیری پیغمبر نبی علیه السلام او تصدیق موږ د تمام انبیاء علیه الصلات والسلام کو چې په خپل خپل وخت باندې الله تبارک وتعالی د خپل شریعت سره او چا چا له چې الله تبارک وتعالی صحیفې او کتابونه قرآن تورات دبور انجیل ورکړی وو او صحیفې وله ورکړی وې، هغې خپلو قومونو ته د الله تبارک وتعالی د دین دعوت پیش کړی وو، په هغې باندې زموږ ایمان دی چې دا پرښتونو پیغمبرانو او شریعت په موږ د نبی علیه السلام منو چې هغه الله تبارک وتعالی ولا قران کریم ورکړی او د دې حفاظت الله تبارک وتعالی غسته دی، او الله تبارک وتعالی د قیامت پورې د دې حفاظت نصیب کړی دی. اوس خوشقسمت هغه څوک دی چې د دې حفاظت کوونکي کتاب نه چې الله حفاظت کړی دی، او دا غنیمت وګڼي چې نن ما سره وخت دی، سبا خو ما ته پته نه لګي چې زه به مړی یم که ژوندی به یم، نن ما سره وخت دی چې زه خپل درس کزانه کم، نن ما سره وخت دی چې زه بیا بیا دا درس واورم او کم از کم ځان د الله تبارک وتعالی په دې کتاب باندې پوه کم. نو د دې وجې نه وګوره د نبی علیه السلام چې کم دی هغه د تمام مخلوق تپاره د قیامت پورې موږ له پکار دی چې د دې نه سبق اخلو چې وګوره د پیغمبرانو خلاف کوونکي الله تبارک وتعالی څنګه تباه کړي دي، هسې نه چې موږ نه د هغې غونې کار وشي. افعینا بالخلق الاول آیا ستړي شوي وو موږ په پیدایش اول باندې، بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دی په شک کې د پیدایش نوینا. الله تبارک وتعالی فرمایي کله چې الله د دې کائناتو جوړولو او پیدا کولو نه عاجز نو او په دې قدرت لرو چې الله تبارک وتعالی دا پیدا کړی دي، نو که اوس دا خبره کوي چې د مرګ نه پس په دا نظام څنګه بیا دا خلق په څنګه چکم دی راجوندی کیږي، انو تاسو ګورئ نه چې د دې نظام جوړونکی الله تبارک وتعالى، د دې کائناتو جوړونکی الله تبارک وتعالى، تاسو بیرته نشي جوندی کولی. خو مطلب دا د دې نور هیڅ مطلب نه دی، خو صرف د دې خبرې نه په شک کې پراته دي چې آیا دوباره به موږ څنګه خاورې شوی بدن چې کم دی هغه ژوندی کیږي. الله تبارک وتعالى وایي زه په اول ځل باندې ستړی شوی وم. افعینا بالخلق الاول، آیا ستړی شوی وم زه په پیدایش اول باندې؟ نو چې کله پیدایش اول ما ستاسو جوړو او هغې کې ما ته څه دقت او څه تکلیف او څه مشکلات نه راتلی شي او نو او نه، الله تبارک وتعالى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، دا خسر په اراده قدر لچلی. دا هر یو سیز داغه د حکم د لاندې ما تخته، لیکن دی په شک کې پراتی د پیدایش نوینا. ولقد خلقنا الانسان او تحقیق پیدا کړی د منګه انسان. ونعلم ما توسوس به نفسه، او پویګو په هغه معنی چې وسوسه کوي په دې سره نفس ته دتا. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، او منګ نزدې دتا د مری درګونو نه. الله تبارک وتعالى و انسان مې پیدا کړی دی، زما علم او زما قدرت ته انسان نه داسې چاپیره دی چې د مری د رګ نه چې کم دی نو زه زیات دته نږدې یم په ادبار د علم، په ادبار د قدرت. الله تبارک وتعالى وایي او په ادبار د حالاتو نه پوه چې کم دی او د نه زیات د مری د رګ نه زه دته نږدې یم. نو دې خبرې پسې ګرځېدو ته ضرورت نشته، بلکې د زړه په دننه افکرونه او خیالات چې کم تیریږي په هغې باندې هم الله تبارک وتعالى برای راست چې کم دی نو خبردار دی. نو چې کله الله تبارک وتعالى دومره نږدې دی نو بیا څه حاجت دی چې سړی د بل چا نه غواړي؟ بیا ولې دا انسان ځان مجبوروي چې د بل چا نه غواړي؟ د دې وجې نه شاه ولي الله رحمت الله علیه په تبهیمات الهیات کې جلد نمبر 2 صفحه نمبر 45 باندې لیکي، من ذهب الى بلده الاجمير والى قبر سالار مسعود والى قبر سالار مسعود لاجل حاجه يطلبها فقد آثم اثما اكبر من القتل والزنا. شاولی والله رحمت الله علیه په تبهیمات الهیات کې صفحه نمبر 45 کې جلد نمبر 2 کې غلی کې، من ذهب الى بلده الاجمیر، کم خلق چې اجمیر ته ځي، هلته هم خلق ځي وي دا اولیاء کرام دي او هندوستان کې لگا. نو شاولی والله رحمت الله علیه هندوستان کې، نو د دې وجه نه هغه وایي من ذهب الى بلده الاجمیر والى قبر سالار مسعود غازی لاجل حاجه د فار د ضرورت، یطلبها چې غواړي د غزای کې د دین غواړي یا د الله تبارک وتعالى نه غواړي، خو د غزای کې به برکت زی غني دی زی تر اغلی دی. نو هغه یې فقط آثم اثما اکبر من القتل والزنا، دې سړی د قتل او د زنا نه غټ ګناه وکړه. چې ولې دې زی الله تبارک وتعالى وایي زه د مرای د رګ نه نږدې او ته بل چا پسې ګرځې په خپل کور کې هم کنار دی رب زمان ساجد ته چې د بل په در کې غواړم په خپل کور کې هم کنار دی رب زما. نو ساجد ته چې د بل چا نه غواړې، د دې وجه نه هدایت الابرار د پیر مانکی او تذکرة الابرار د پیر بابا ملفوظات چې کم دی اخون درویزه بابا لیکلي دي، هغه په دیرشمه صفحه باندې هغه دا لیکي، یکی از شروط ایمان است که علم غیب را خاصه خداوندی داند. وی یو پیر بابا ملفوظات چې کوم اخون درویزه بابا لیکلی دي هغه هم په هدایت الابرار کې لیکلی دي او په تذکرة الابرار کې چې کوم دی نو دا لیکلی شوی دي چې کم یو سړی د ایمان د شرطونو نه یو شرط دا دی چې کم یو سړی بغیر د الله نه د بل چا له علم غیب ثابتی نو دا د ایمان د شروطو نه نه دی. ایمان شرط دا دی چې علم غیب به خاصه صرف د یو الله ګڼي. نو سهال زمونږ په پاکستان کې چې خلک ځي وي پلان کې شی رانه روک شوی دی راته ووایه چې یاره کوم طرف ته تللی دی، قسمت معلومه وایي زما د لاس له کیرې وګوره څوک څه کوي څوک څه کوي. نو الله تبارک وتعالى وایي زه درته نږدې نو بل چا پسې څه له ګرځې؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید، زه نږدې یم ده ته د مرای درګونو نه الله تبارک تعالی د تنیز دې نه بل چا پسې مگر زبل کې دا غيو الله تبارک تعالی را مدد کا. والنخل باسقات لها او کجوري وګدي لها طلعن دلر غنچي دي نه دوی جخت دي او بل لپاسه رزقا للعباد خوراک ته د پاره د بندګانو. و احیینا به او جوندای کلمنګ پدې سره تازه کو منګ پدې سره بلدتن میتن کلی وچ کذالک الخروج عمدغرنګی را پاسې دلی بیرتا راتللی د قبرونو نه راو باسللی د قبرونو نه. کذبت قبلهم قوم نوح نسبت دروغ کړو مخکې د دینه دروغ ویلو مخکې د دینه قوم د نوح علی السلام او اصحاب الرس و ثمود او خواندان د کوی والا او ثمودیان او عاد او عادیان او فرعون او فرعونیان و اخوان لوط او رونه د لوط علی السلام و اصحاب الایکه او خواندان د زنګل والا او قوم تبع او قوم د تبع کل کذب الرسل وقذب الرسل اریو دروغ ویلو په پیغمبرانو باندې ټول دروغ ویلو په پیغمبرانو په حق وعید نو لګید زما عذاب ثابت شو زما عذاب. افعینا بالخلق الاول آیا ستړي شو موږ په پیدایش اول باندې بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دی په شک کې دی د پیدایش نوینه. ولقد خلقنا الانسان او تحقیق پیدا کړی دی موږ انسان. ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم پویگو منگا ما پاغسمانی توسوس به نفسه چه وسوسه قیدتا پدی سردان نفس دادا. ونحن اقرب الیه من حبل الورید او منگا نزدی ادتا دا مرای درگونونا.